zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Program trzeci po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest pierwszy dzień kwietnia, jest środa. Czas jak zwykle na serwis. Artur Wertowski. Dla osób w kwarantannie obowiązkowa aplikacja. Policjanci będą dronami sprawdzać przestrzeganie nowych zasad. Nasz reporter zna szczegóły zapowiedzi, które padły na konferencji szefa MSWiA. Przerwa świąteczna w nauczaniu przez internet będzie 9 i 10 kwietnia. To informacje z resortu edukacji. W ciągu doby w Hiszpanii zmarło prawie 900 osób. Mieszkająca tam Polka opowiedziała nam o dramatycznej sytuacji w szpitalach. Obowiązkowa aplikacja dla osób w kwarantannie to m.in. jedna ze zmian, o których mówiono na konferencji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i komendanta głównego policji. Wystąpień słuchał Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak będą wyglądały teraz kontrole osób w kwarantannie? Osoby objęte kwarantanną muszą korzystać ze zdalnej kontroli za pośrednictwem aplikacji Kwarantanna Domowa. Kontrole domowe nie będą już codzienne, będą częstsze u osób rozpoczynających ten czas, a potem już wyrywkowe, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Być może u tych, którzy wzorowo tej kwarantanny do tej pory przestrzegali, będziemy się pojawiać raz na 2 lub 3 dni. Nie ukrywam, że kierujemy się tym, aby było ciągle takie przekonanie, że w każdej chwili możemy się pojawić. A te siły mundurowych będą przekierowywane na ulicę. Ponad 20 tysięcy policjantów codziennie będzie patrolować miejsca publiczne i sprawdzać, czy nowe rygory prawne są przestrzegane. W dużych miastach policja wykorzysta drony, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W dużych miastach będą monitorowały drony również sytuację na osiedlach, w różnych miejscach, tak żeby ta pełna wiedza o gromadzeniu się osób jakimś nieodpowiedzialnym była błyskawicznie przekazywana do funkcjonariuszy i żeby szybko podejmować efektywne działania. A pierwsze mandaty, choćby zapalanie papierosów w bliskiej odległości innych osób na ulicy, 500 zł już dziś wystawiono. W skrajnych przypadkach narażania zdrowia innych może to być nawet 30 tysięcy złotych. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Zachowanie 2-metrowego dystansu na ulicach, zakaz odwiedzania parków, bulwarów, plaż oraz promenad. To zapowiedziane wczoraj i obowiązujące od dzisiaj zasady bezpieczeństwa w walce z pandemią koronawirusa. Wprowadzono też rozwiązania, żeby młodzież nie spotykała się na powietrzu. Więcej o tym w relacji Pauliny Kurek. Od dzisiaj do odwołania każda niepełnoletnia osoba z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiemy, że do tej pory młodzież, szczególnie w weekend, wychodziła, spotykała się, widzieliśmy obrazki jednak osób, które wspólnie spędzały czas. Stąd zakaz wychodzenia ludzi młodych bez rodzica poza dom, stąd również zamknięcie parków, plaż, deptaków. Bo jak pokazała miniona sobota, wiele osób łamało zasady izolacji, korzystając ze słonecznej pogody. Zakaz dotyczy też przebywania na terenie zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ogródków jordanowskich. Nie można też korzystać z wypożyczalni rowerów miejskich. Piesi muszą zachować co najmniej 2-metrowy dystans. O wyjątkach mówił premier Mateusz Morawiecki. Mama czy tato opiekuje się dzieckiem na spacerze albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami. Przemieszczać można się tylko w celach bytowych, zdrowotnych i zawodowych. Paulina Kurek, Polskie Radio. Nowe zasady będą obowiązywały przez 2 tygodnie, ale ten czas może zostać wydłużony. A przed 15 resort zdrowia podał, że w Polsce jest 2420 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Spośród chorych zmarło 36 osób. 9 i 10 kwietnia bez nauki przez internet, informuje o tym Ministerstwo Edukacji. Według harmonogramu roku szkolnego uczniowie i nauczyciele na czas świąt wielkanocnych od 9 kwietnia mają wolne. Do 10 kwietnia trwa natomiast ogłoszona przez rząd przerwa w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Otrzymywaliśmy pytania od nauczycieli, dyrektorów, jak ma zatem wyglądać nauka, kształcenie właśnie w tych dniach, kiedy rozpoczyna się wiosenna przerwa świąteczna. 9 kwietnia i 10 kwietnia to te dni, kiedy nie będzie odbywała się nauka na odległość, kiedy nie będzie odbywało się kształcenie na odległość. Mówiła rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska. Przerwa świąteczna w szkołach potrwa do 14 kwietnia. Brakuje wszystkiego, to jest wielka tragedia. Tak o sytuacji w Hiszpanii mówiła w programie trzecim Polskiego Radia Renata Acosta, Polka mieszkająca w Hiszpanii. W ciągu ostatniej doby zmarło tam prawie 900 osób. To najwięcej od momentu pojawienia się koronawirusa. Dochodzi do tego, że od kilku dobrych dni w Madrycie lekarze owijają się workami na śmieci. Związek Zawodowy Lekarzy i Pracowników Służby Zdrowia zwrócił się do sądu, który nakazał 24 godziny udostępnienie im środków ochrony osobistej. Hiszpanie mogą wychodzić z domu tylko raz w tygodniu, żeby zrobić podstawowe zakupy, żeby dodać sobie otuchę, mają swój codzienny rytuał. Codziennie o godzinie 20 wszyscy wychodzą do okien, wszyscy wychodzą na balkony i to jest taki najważniejszy punkt dnia, ponieważ cała Hiszpania klaszcze. Podzięce personelowi medycznemu i służbom, które nas pilnują w tym czasie. Z wielkim optymizmem, z takimi okrzykami, zwyciężymy, pokonamy to, damy radę, jesteśmy razem. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Hiszpanii przekroczyła 100 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. Ostrzegania, nawoływania, przypominania nigdy za dużo, jak również informowania o świetnych inicjatywach, super zachowaniach w ten trudny czas. Do walki z wirusem wiele osób włącza się jak może na miarę swoich możliwości. Włączył się też Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych, prywatnie świetny facet. W Ustroniu wspólnymi siłami zorganizowali akcję. Mam nadzieję, że wychodzicie z domu tylko wtedy, kiedy musicie lub wtedy, kiedy tak jak ci dzielni panowie za mną chcecie pomóc. Taksówkarze z mojego rodzinnego miasta Ustroń, moi kibice, postanowili włączyć się do naszej akcji i będą dowozić jedzenie i takie najbardziej potrzebne produkty tym, którzy nie mogą w tym czasie wychodzić z domu. Będziemy silniejsi razem, jeżeli będziemy starać się oddać część swojego serca właśnie tym, którzy tego potrzebują. Do dzieła. I jeszcze słowo od burmistrza Ustronia. Drodzy mieszkańcy Ustronia, kieruję do Was gorący apel. Nie wychodźmy niepotrzebnie z domów. Stosujmy się do wszystkich zasad i poleceń. Chrońmy naszych seniorów, chrońmy nasze dzieci, przez co będziemy chronić sami siebie. Dzięki naszej wspólnej akcji Twoje zakupy dotrą bezpośrednio do Ciebie. A panie z koła gospodyń wiejskich szyły i szyją maseczki. I tak wspólnie do celu. Zaczyna się powtórne przekładanie. Europejska Unia Piłkarska poinformowała, że baraże, które wyłonią czterech ostatnich uczestników przełożonych na przyszły rok Mistrzostw Europy, odbędą się najwcześniej w pierwszym tygodniu września. Pierwotnie przekładano je na wcześniejszy termin, ale nie jest tak różowo, jak zakładała piłkarska centrala. Generalnie w ogóle nie jest różowo i dobrze z wirusem. I z tego powodu właśnie siatkarskie reprezentacje Włoch, kobiet i mężczyzn zostały wycofane z tegorocznej edycji Ligi Narodów w siatkówce. Szkoda, Polki miały grać we Włoszech, do Polski mieli przyjechać Włosi. Mało kto w Anglii ma takie przebicie. O finansach nie wspomnę, jak kluby piłkarskie, szczególnie te z Premier League. Burmistrz Londynu zaapelował do stołecznych klubów o pomoc w walce z pandemią. Chodzi o oddelegowanie klubowych lekarzy i służb medycznych do szpitali, a także udostępnienie stadionów na potrzeby służby zdrowia. Tottenham już wczoraj oddał swój nowiutki stadion na potrzeby NHS, brytyjskiej służby zdrowia. W Anglii również zastanawiają się nad przyszłością. Tą najbliższą wyścigu F1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Decyzja, czy wyścig się odbędzie i ewentualnie kiedy, zapadnie pod koniec kwietnia. Jest też dobra informacja ze świata F1. Po 60 latach do ścigania w formule wraca Aston Martin. Akcjonariusze przegłosowali to dziś, po tym jak spory zastrzyk gotówki wniósł właściciel jednego z zespołów F1, Lance Stroll. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL.

Prawda, co tam? Program trzeci, audycja popołudniowa. Pan Błażej, panie Błażeju, witam, dzień dobry. Halo, dzień dobry, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Trójce życzę. Aha. Ja mam takie pytanie, czy my morscy, jako no należę do klubu morsów i tak dalej, mamy chyba zwiększoną odporność, ponieważ no ja od już 6 lat nie choruję po prostu na żadne takie katary i inne rzeczy, czy to ma jakiś tam, nie wiem, bardziej jesteśmy odporni na to, czy to jest... Obawiam się, panie Błażeju, że nie i nie ma chyba badań dotyczących morsów, a koronawirusa, tak więc bardzo, bardzo pana proszę, aby pan po prostu uważał. Kwadrans po godzinie 17. 7 trójek na początku 22. Część, proszę państwa, nowych obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa podczas epidemii weszła w życie już dziś. To, co dotyczy firm pracodawców, zacznie obowiązywać jutro. Między innymi obowiązek zachowania odległości między pracownikami. O tej sprawie Kuba Witkowski. Nowe przepisy mówią precyzyjnie. Pracodawcy od jutra mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom rękawiczki i środki do dezynfekcji. No dobrze, to spryskujemy teraz i zakładamy rękawiczki. I najważniejsze, odległość między pracującymi musi być nie mniejsza niż 1,5 metra, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeżeli ograniczymy kontakty między ludźmi, mamy szansę spowolnić ten wzrost i ochronić ludzkie życie. Ale nie ograniczyć o połowę. To nie wystarcza. To nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. Musimy ograniczyć o 3/4, o 80%. Dlatego te ograniczenia dotyczą także firm i zakładów pracy. Nie ma szczepionki, nie ma leku. W związku z tym to, co możemy zrobić, to izolować się od siebie, a w miejscach pracy musimy zastosować rygory sanitarne. Tu będziemy też kontrolowali, egzekwowali te wymogi i prosili Państwową Inspekcję Pracy o to, by kontrolowała, czy te wymogi są respektowane. Pytanie tylko, czy każda firma może sobie na to pozwolić? Czy są takie możliwości, by pracownicy zachowywali odpowiednią odległość? Od piekarnia. Tu na co dzień kontakt bezpośredni jest po prostu naturalny. To jest typowy, tradycyjny chlebek staropolski z chrupiącą skórką. Pięknie wypieczony, złota, kolorowa skóreczka. Proszę zobaczyć, jak on pachnie. Proszę spróbować. A dziś? Dziś, jak mówi Stefan Putka, właściciel sieci piekarni, zachowanie odległości jest możliwe, ale nie bez szkody dla produkcji. Po prostu zmniejszyliśmy asortyment o dużo. Nie produkujemy w tej chwili dla przykładu drożdżówki, takie ósemki, które wymagało tego, że to jest ręcznie robione, wszyscy się zbiegali z całego zakładu i robili. A i to wprowadziliśmy dużo, dużo wcześniej, nawet przed tymi regulacjami, które prowadził rząd. Też się staramy, żeby ci ludzie nie byli w kupie u nas w zakładzie, tylko każdy wykonywał pewną swoją funkcję i to szło dalej. Dużo trudniej będą miały te zakłady, gdzie produkcja jest niewielka i głównie oparta na pracy ludzi. Nasz zakład jest o tyle fajny, że on jest mocno zautomatyzowany. Prowadziliśmy to, że jest duży odstęp między jedną zmianą a drugą. Zawsze było nas styka. W tej chwili jest to na mnie godzinna przerwa, żeby ludzie się przynajmniej nie stykali z nim, bo jak nam wypadnie koronawirus na jednej zmianie i wtedy wylecą na kwarantannę, no to stoi produkcja. Dużo ludzi wyrzuciliśmy też na urlopy, bo nam produkcja spadła 30%, więc są na albo zaległych urlopach, albo na swoich urlopach, albo na opiece na dzieci, albo na zwolnieniach lekarskich, więc tu staramy się tak, żeby ponajmniej 1/3 załogi była poza zakładem. Udało mi się też porozmawiać z właścicielem firmy meblarskiej z Wielkopolski, która zatrudnia kilkadziesiąt osób. Niestety nie było zgody na nagranie, ale usłyszałem, że mimo iż zakład jest praktycznie nowy, nie ma szans, by do bliższego kontaktu w ogóle nie dochodziło. Pytanie tylko, jak bardzo skrupulatni w takich sytuacjach będą inspektorzy. Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy taki przypadek, jak dowiaduje się Trójka, będzie traktować indywidualnie, jeśli zachowanie 1,5 metra odległości między pracownikami jest niemożliwe, na przykład ze względu na proces technologiczny, czy też bezpieczeństwo pracowników, brak odpowiedniego dystansu między ludźmi nie będzie karany. 19 minut już po 17. Siedem trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Beton już pokrył świat. Martyna Jakubowicz. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, w dniu waszego pięknego jubileuszu, dobrze mówię, tak? Dobrze. Świat zewnętrzny, widziany moimi oczami przez przeszkloną ścianę werandy wygląda tak. Od strony północnej na trawnik wszedł jest. Zobaczył to pies i posuwa się za nim tak gdzieś w odległości 1,5-2 metrów. Na takich ugiętych lekko nogach jest doszedł aż do płotu wewnętrznego przed sadem i przeszedł na drugą stronę. A pies został przy płocie, zaczął merdać ogonem i zaczął wydawać takie lekkie dźwięki hał, hał, tak jakby martwił się, że nie może się z nim bawić. Proszę pana, dlaczego to mówię? Otóż pies jak był mały, to ściekał się na jeże. Po prostu prowadził z nimi taką zażartą walkę. Ale jak kilka razy ukuł się w nos, no to przestał z nimi wojować, a zaczął się przyjaźnić. Troszkę panu, panie Adamie, zazdrościmy tych okoliczności przyrody. Pozdrawiam. Główny inspektorat sanitarny przypomina. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 22 minuty po godzinie 17. Tykająca bomba, tak nazywają Bliski Wschód eksperci przewidujący wybuch epidemii koronawirusa w tamtym regionie świata. Wojna w Syrii, Jemenie, miliony uchodźców, brak środków higieny. To wszystko sprzyja rozwojowi choroby. Państwa takie jak Iran nie radzą sobie z epidemią, która stawia ten kraj na czwartym miejscu na świecie pod względem ofiar śmiertelnych koronawirusa. Michał Rzekowski. Milicje irańskie w ogarniętej wojną Syrii, miliony uciekinierów na granicę z Turcją. Iran przeżarty korupcją rządów ajatollahów, poddany ostrym sankcjom, praktycznie odcinającym go od pieniędzy i pomocy medycznej. Ciągła wojna w Jemenie. Nawołuję do natychmiastowego zawieszenia broni na świecie. Czas, by to wojny poddać blokadzie i zacząć prawdziwą walkę o nasze życia. To słowa apelu sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterresa. Na całym świecie toczą się wojny. Największą cenę płacą kobiety i dzieci, niepełnosprawni i uchodźcy. I to oni są narażeni na największe ryzyko zakażenia i cierpienia, poniesienia dramatycznych strat z powodu koronawirusa. Do apelu Guterresa dołączył ostatnio papież Franciszek i wezwał do większych wysiłków dyplomatycznych na rzecz rozejmów, korytarzy z pomocą humanitarną, tak by dotrzeć do najbardziej potrzebujących i cierpiących. Sam sekretarz generalny wskazał na problem, który może być przyczyną wybuchu poważnej epidemii w regionach, gdzie toczy się wojna. Nie zapominajmy, że tam zawalił się system opieki zdrowotnej, a lekarze i ratownicy są często celem działań wojennych. Uchodźcy są podwójnie narażeni. Furia, z jaką atakuje wirus, pokazuje nam szaleństwo, jakim jest wojna. Słowa Guterresa odnoszą się w dużej mierze do Bliskiego Wschodu. Coraz częściej świat zastanawia się, co tam tak naprawdę się dzieje. I informacje takie jak ta o śmierci z powodu koronawirusa dwóch pierwszych osób w Syrii każą zadać pytanie, czy i kiedy tam wybuchnie epidemia COVID-19. Zapytałem o to Witolda Repetowicza, dziennikarza i autora książek o Iraku, Kurdystanie, często jeżdżącego na Bliski Wschód. Rozmowę zaczęliśmy od sytuacji w Jemenie. Koronawirus nie jest największym zagrożeniem dla kraju, w którym ponad 2 miliony osób cierpi na cholerę i ponad 3 tysiące osób zmarło już na tą epidemię cholery od 2016 roku. To jest trochę taka brutalna konstatacja, ale Jemen ma gorsze problemy od koronawirusa, tutaj nie umniejszając bynajmniej problemowi tej zarazy. Po prostu Jemen to jest taki kraj, gdzie jest tak źle, że trudno sobie wyobrazić, by mogło być gorzej. I ponadto w Jemenie trudno sobie wyobrazić, by zastosowano kwarantanny, by zastosowano zasady profilaktyki antykoronawirusowej. No, przypomnę tylko, że cholera bierze się właśnie z braku higieny, z brudnej wody, której po prostu nie można w Jemenie zapewnić. Natomiast jeżeli chodzi o Syrię, to oczywiście tutaj sytuacja jest zupełnie inna i rzeczywiście obecność różnych sił zagranicznych w Syrii jeszcze bardziej zwiększa to zagrożenie. Przypomnę, że w Syrii są obecni Irańczycy, a Iran jest w czołówce zarażeń. Tak, no, obecni są również Turcy, którzy są obecnie na 10. miejscu i mają bardzo duże szanse awansowania. Taka jest tendencja z dnia na dzień. Pierwszy przypadek w Turcji odkryto 9 marca, przynajmniej oficjalnie, a już obecnie są na pierwszej dziesiątce. Także trudno sobie wyobrazić, by Syria, która jednak nie jest w takiej izolacji jak Jemen, żeby Syrię ten problem ominął. Także z drugiej strony wszyscy wskazują na to, że Syria nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem, że syryjski system medyczny zrujnowany przez wojnę nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem. A ponadto są pewne czynniki dodatkowo utrudniające, co jest wręcz skandaliczne, walkę z koronawirusem w Syrii. Bo na przykład w Syrii północno-wschodniej, na terenach kontrolowanych przez syryjskie siły demokratyczne zdominowane przez Kurdów, nie ma w ogóle testów, nie ma w ogóle żadnej pomocy WHO, ponieważ blokuje to Turcja. Między innymi jest też problem w prowincji Hasaka. Tam Turcy kontrolują jedno z ujęć źródeł wody, przerywają dostawę tej wody do prowincji. Mieszka tam 500 000 osób. Tak, 21 marca. Nawiasem mówiąc, jest to dzień największego kurdyjskiego święta Nowruzu, nowego roku. Więc 21 marca Turcja zablokowała dostęp tej czystej wody dla 500 000 mieszkańców tego regionu. Na chwilę zostało to odblokowane, teraz Turcja ponownie to zablokowała. I no oczywiście, że w takiej sytuacji skutki mogą być tragiczne. To już pomijając fakt, że w normalnych warunkach stanowiłoby to zbrodnie przeciwko ludzkości, no to w warunkach koronawirusa, w warunkach pandemii jest to po prostu przerażająca zbrodnia. Jeżeli chodzi o Iran, państwo, które jest niewydolne, system ajatollahów raczej nie radzi sobie z tym, co się dzieje w kraju. Jak myślisz, w jakim stopniu Iran potrzebuje pomocy międzynarodowej w walce z pandemią koronawirusa? No Iran bardzo potrzebuje tej pomocy, bo jest w czołówce państw dotkniętych tym problemem. To nie jest tylko problem sprzętu medycznego, chociaż również, ale ogólnego spadku poziomu życia. Na przykład w Tehranie, który liczy kilkanaście milionów mieszkańców, o ile mieszkańcy północnego Teheranu, czyli tej części bogatszej, bardziej zamożnej, mogą sobie pozwolić na to, żeby zamknąć się w domach na kwarantannie, to w południowym Teheranie, gdzie mieszka biedota, jest to niemożliwe, bo ci ludzie po prostu zaczną umierać z głodu. Więc to nie jest tylko kwestia sprzętu medycznego, ale również zapewnienia podstawowych środków do życia dla ludzi zamkniętych w kwarantannach. I Iran nie wprowadził przymusowej kwarantanny, Właśnie dlatego, że nie byłby w stanie tego wyegzekwować, bo wielu mieszkańców Iranu stanęłoby przed dylematem albo przestrzegać kwarantannę i umrzeć z głodu, albo ryzykować i wychodzić, szukać zarobku. Kiedy rozmawialiśmy kilka godzin temu, Turcja była na 9. miejscu pod względem zakażonych osób i 13. jeśli chodzi o ofiary śmiertelne koronawirusa. Teraz w obu tych statystykach przesunęła się o jedno miejsce w górę. Egipt, kraj, w którym padła turystyka z powodu epidemii, wysłał wczoraj światu przesłanie: bądźcie bezpieczni. Napisy wyświetlono na piramidzie Cheopsa, jednym z cudów świata liczącym tysiące lat. Tym większej mocy nabrały więc inne wyświetlone słowa: bądźcie bezpieczni, wszyscy jesteśmy razem. O Bliskim Wschodzie dla Państwa Michał Rzekowski. Program trzeci już po 17.30. Zajrzymy na chwilę do prognozy. Jutro na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północy okresami opady deszczu, temperatura maksymalna od 6-8 na północy kraju. Podobnie w rejonach podgórskich Sudetów, Karpat do 9-11 nawet na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. W pasie nadmorskim, uwaga, dość silny, tam do 70 km na godzinę, zachodni, południowo-zachodni. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie urodzinowe dla Trójki życzenia. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity. Paul Weller. It follows me. Wherever I go, find the child inside of me. His rusty key will set him free. Oh, gravity, it follows me wherever I go, singing high, singing low, send an arrow to your heart, kiss your lips with a thousand kisses. Pinch your pocket, learn. I don't care if you stay mine. My gravity, stay close to me. Wherever I go, Paul Weller. Krótko jeszcze pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie odnośnie tych lekcji online i zarzutu, że niektóre dzieci nie mają komputera. Skoro 500+ jest od tylu lat, to rodzice mogliby na to przeznaczyć pieniądze, na dziecko, bo dodatek jest na dziecko. A tak jakby nie było tego dodatku, to by dziecko było nagie albo umarło z głodu. 7 trójek na początku, 22. Pozdrawiam pana, panie Tomaszu. 25 minut pozostało do 18. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. W marcu mieliśmy do czynienia z gwałtownym wyhamowaniem koniunktury w polskim przemyśle. Tak wynika z najnowszego odczytu wskaźnika PMI. W ubiegłym miesiącu wyniósł on niecałe 42,5 punktu, co oznacza spadek o blisko 6 punktów względem lutego i najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego w roku 2008. W marcu wielu producentów nie miało nowych zleceń, a część firm zatrzymała produkcję z powodu braku surowców, mówi Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. co jest największe, najgłębsze osłabienie się tego wskaźnika w historii odczytów. Trzeba podkreślić, że to jest jakby wskaźnik obrazujący tylko część polskiej gospodarki, czyli przetwórstwo. Druga część, czyli usługi, mogła być przez kryzys w dużo większym stopniu dotknięta. Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski dodaje, że w kolejnych miesiącach sytuacja w przemyśle może się jeszcze pogarszać. Generalnie jest przestój w przemyśle, przestój zamówienia, problemy z łańcuchem dostaw. Wszystkie aspekty i od strony popytowej, i od strony podażowej oczywiście spowodowały pogorszenie nastroju, pogorszenie aktywności gospodarczej. Indeks PMI opiera się na wynikach ankiet przesyłanych przez menedżerów z różnych dziedzin gospodarki. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę, a poniżej pogorszenie. Pierwsze banki ogłosiły dziś, że podobnie jak niektóre sklepy w wybranych godzinach będą obsługiwać wyłącznie najstarszych klientów. Najczęściej będą to godziny przedpołudniowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać lęk przed koronawirusem i kryzysem finansowym. Szczególną ostrożność należy zachować, widząc m.in. oferty dużego zysku bez ryzyka. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny apeluje, aby ostrożnie podchodzić do zbiórek pieniędzy. Bądźmy ostrożni, komu powierzamy nasze środki? Sprawdzajmy, na co są przeznaczone. Powierzajmy je tylko bezpiecznym i zweryfikowanym organizacjom charytatywnym. Czas epidemii wykorzystują też złodzieje, którzy mogą próbować dostać się do domu, na przykład pod pretekstem obwoźnej sprzedaży maseczek, płynów do dezynfekcji czy testów na wirusa. Środa na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił 2%. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,57, frank 4,32, a funt brytyjski 5,20 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej trójki. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Jak to brzydko. No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak, jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie, wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Dziś są 58. urodziny trójki. 22 minuty do godziny 18. Był taki koncert w Trójce. Because of you, the tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice a gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's won't. Because of you, the boys will always say the bitch is back again, so none of you are safe. Because of you, the winter feeds my heart while summer blows and burns by disappearing you. My love, never feel again. Because of love, I feel nothing. Because of Mam nadzieję, proszę Państwa, że to już za chwilę połączymy się z panem ministrem Krzysztofem Mazurem, wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju. Porozmawiamy jak zwykle o tarczy antykryzysowej. Czekamy również na pytania od Państwa. 7 trójek na początku 22. Jeszcze krótko, pani Ewa. Pani Ewo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Ja taki chciałam komentarz swój przekazać dotyczący nauki dzieci w domu. Ponieważ jestem mamą czwórki dzieci, troje z tych dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej, na do pierwszej klasy, więc też wymaga dużej atencji i uwagi. I mam jeszcze przedszkolaka. I to nie jest tylko problem dotyczący sprzętu, brakującego sprzętu w postaci po komputera czy tableta, ale po prostu miejsca, przestrzeni. Mm-hmm. Ponieważ mamy trzy pokoje, gdybym ja miała trójkę dzieci i zamknąć każde w swoim pokoju, to ja i mój przedszkolak mielibyśmy do dyspozycji tylko kuchnię i przedpokój. A ja jeszcze do tego muszę pracować w domu, mam home office i po prostu nie wyobrażam sobie prowadzenia w ten sposób domu, funkcjonowania przez pół dnia. No są to problemy, bezwzględnie. To tak a propos, jak sądzę, telefonu poprzedniego naszego słuchacza. Dziękuję pani Ewo, 7 trójek na początku 22. Because of you. Because of you. Because of love. Because of you, I feel nothing, nothing, nothing, nothing. To Skank Anansi. Program trzeci, audycja popołudniowa. 19 minut do godziny 18. Mam już swoje lata i trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Udało się łączenie na antenie pan minister Krzysztof Mazur, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry. Kłaniam się. Mamy tarczę antykryzysową, ale niektórzy komentatorzy, politycy uważają, że jest tekturowa i tak naprawdę pomoże niewielkiej liczbie przedsiębiorców. Mimo wszystko uważa pan, że mamy jednak skuteczną podstawę, by nieść pomoc polskim firmom? No wie pan, to jest zawsze taka prawo polityki i prawo opozycji, że opozycja zawsze domaga się więcej, więc to zupełnie naturalne. No i widać to było zwłaszcza w Senacie, że rzeczywiście dużo senatorów nie tylko krytykowało rząd za tą tarczę, ale też za inne działania. No i chyba tak po prostu w demokracji jest. Jeżeli pyta mnie pan, czy jestem pewien, że to pomoże, jestem pewien, że pomoże oczywiście, natomiast czy będzie wystarczająca ta pomoc, no to wszystko będzie zależało od tego, jak głęboki będzie kryzys. No i chyba widzimy, że niestety te zapowiedzi co do dalszej walki z koronawirusem i w Polsce i w Europie są na tyle poważne, że no, można mieć tej obawy, że jednak to na gospodarkę będzie musiało mieć negatywny wpływ. Pada mnóstwo pytań, jak pan wie, na przykład dlaczego szczególną taką pomoc zaoferowano mikroprzedsiębiorcom, a gorzej jednak potraktowano albo nie zauważono małych i średnich. Mikroprzedsiębiorcy to jest bardzo ważna grupa z perspektywy społecznej, bardzo ważna grupa z perspektywy też no, rozdrobnienia. Mamy bardzo dużo rzeczywiście tych mikroprzedsiębiorców. Oni są wytwarzają dwie trzecie PKB, więc to jest po prostu bardzo istotne. No, potęga, tak. Tak, no więc z tych wszystkich powodów rzeczywiście dla nich mamy to odroczenie ZUS-u. Natomiast w przypadku tych małych, średnich i dużych firm jest to rozwiązanie, o którym już kiedyś rozmawialiśmy, czyli dopłata dla pracowników. No i wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo istotne i bardzo konkretna pomoc. Rzecznik małych, średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, wypowiadający się w poniedziałek w Trójce, stwierdził jednak, że stać nas na to, by ZUS na 3 miesiące z ZUS-u zwolnić i małe, i średnie firmy, no i że będzie namawiał do tego, przekonywał ministerstwo. Dlaczego nie przyjęliśmy takiego rozwiązania od razu? No po pierwsze dlatego, że system ubezpieczeń społecznych jest systemem solidarnościowym i my po prostu z dzisiejszych składek ZUS-u opłacamy dzisiejsze emerytury i dzisiejsze renty, więc nie chcemy tutaj, żeby była jakakolwiek tutaj przestój czy jakikolwiek problem związany z wypłacaniem właśnie tych wynagrodzeń dla no po prostu emerytur i rent. Natomiast inny problem jest jeszcze taki, że tak naprawdę chcemy też zobaczyć, jak w pierwszym miesiącu zadziała ta tarcza, to znaczy my ją monitorujemy. Mam właściwie teraz co dziennie wieczorem też ze względu na stronę internetową, która powstała, którą integruję, spotkania z przedstawicielami tych wszystkich instytucji, także oni codziennie mi będą raportowali, bo to dopiero się dzisiaj zaczęło, ile osób sięga po te rozwiązania, więc dopiero będziemy mogli powiedzieć, jak bardzo jest to, co dzisiaj zaproponowaliśmy w tarczy, obciążeniem dla systemu ubezpieczeń społecznych. No jeżeli uznamy, że to jednak można rozszerzać na kolejne grupy, to też będziemy to robili. No właśnie, bo odrzucono tymczasem sporo propozycji, na przykład pomoc dla firm na poziomie 40 tysięcy, a nie 5, dodatkowe zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem do 12 roku życia w miejsce tego do 8 roku życia. Wreszcie odrzucono taką propozycję wypłaty przez państwo większej części tego postojowego, o czym wielokrotnie, jak pan pamięta, rozmawialiśmy. Senat proponował 75% przeciętnego wynagrodzenia, nie 40%. Suma summarum, nas po prostu w tej chwili na to nie stać, czy jesteśmy ostrożni z wydatkami? To znaczy, może zacznę od tej pożyczki jeszcze 5 tysięcy złotych. Rzeczywiście chyba to było niefortunne i można tak z perspektywy teraz może nie tyle ekonomicznej, co marketingu politycznego czy komunikacji społecznej powiedzieć, że te 5 tysięcy złotych jest chyba na tyle małą kwotą, że ona jest raczej opacznie rozumiana i może warto było po prostu zrezygnować zupełnie z tej kwoty. Tłumaczyliśmy to też już w jednej z rozmów, że tak naprawdę to jest pożyczka, która jeżeli ktoś utrzyma pracowników, to właściwie nie musi jej oddawać. Czyli tak naprawdę pewnego rodzaju darowizna. Tak, to jest taka bezzwrotna pomoc, tak. Bo mówimy o tych 5 tysiącach złotych, że to cały czas za mało. Natomiast jeżeli ktoś ma kilku pracowników i my poprzez te rozwiązania inne, niezwiązane z tą pożyczką, bierzemy tak naprawdę na siebie 50% kosztu utrzymania takiego pracownika, to jest dużo istotniejsze niż to pożyczka 5 tysięcy złotych. Także to taka uwaga. Jeżeli chodzi o w ogóle strategię opozycji i mówienie o tych rzeczach, o których pan wspomniał, no podstawowy problem polega na tym, że tam nie było wyliczeń. To znaczy wszystkie te poprawki nie miały tego, co my mamy w swoich projektach poselskich, czyli ten ocena skutków regulacji, przysłowiowe OSR. I właśnie w tych OSR-ach jest zawsze wymóg, że jeżeli my zgłaszamy jakąś, jako rząd, jakąś poprawkę, to musimy ją wyliczyć. Bardzo szczegółowo wyliczyć, jaki to jest koszt dla budżetu. Senatorzy nie mają takiego obowiązku, więc to prowadzi do tego, że można sobie, prawda, wyobrażać nieograniczone. No ale może, bo pewnie do tej wypowiedzi pan nawiązuje, panie ministrze, może by senatorowi Scheinfeldowi chodziło o to, że kiedy biegniemy do pożaru, no to nie zastanawiamy się, że mamy na sobie drogi garnitur i on prawdopodobnie się zniszczy. Po prostu gasimy. No tak, tylko jeżeli gasząc szkodzimy też sobie i nie wiem, jeszcze kilku osobom naokoło, to też chyba to nie jest dobra strategia. Także ja bardzo tutaj, zresztą tak samo mówił premier w Senacie, no jakby trzeba patrzeć na to realistycznie i nie może być tak, że pomagając jednej branży za chwilę będziemy mieli problem z wypłaceniem emerytur, rent czy po prostu wynagrodzeń dla sektora publicznego, no bo przecież mamy lekarzy, pielęgniarki, strażaków, policjantów, wojsko, które jest no, na pierwszej linii dzisiaj walki z koronawirusem. No i teraz można powiedzieć, pomóżmy przedsiębiorcom, biegnijmy do tego pożaru. No ale ten garnitur płonący, o którym ja mówię, no to może polegać na tym, że po prostu za chwilę nie będziemy mieli wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i wojska. To też nie byłoby dobre. Padła propozycja, panie ministrze, cotygodniowych obligatoryjnych testów na obecność koronawirusa dla lekarzy, personelu medycznego, pracowników sanepidu, osób pracujących w handlu także. Dlaczego by nie wprowadzić takiej zasady, takiego rozwiązania? No bo w tym przypadku argument finansowy nie jest specjalnie trafny. Nie, to nie jest kwestia finansów. To jest kwestia, i oczywiście to bardziej pytanie do ministra zdrowia niż do mnie, natomiast biorąc udział w tych zespołach kryzysowych codziennie, widzę, kiedy pojawia się ten temat tych testów, że tak naprawdę no, podstawowym problemem jest wydolność nie tyle tam... Laboratoriów? Laboratoriów, dokładnie. No i to jest Ja wiem, że dzisiaj jak jest kryzys, to wszyscy mówią, czemu nie mieliśmy więcej laboratoriów. Z taką też kiedyś miałem dyskusję w innym medium. No tylko, że żyjemy w czasach efektywności i od nas jako od administracji również oczekuje się efektywności. I myślę, że każdy kontroler Najwyższej Izby Kontroli, gdyby zobaczył, że minister zdrowia utrzymuje 100 razy większą liczbę laboratoriów niż jest potrzeba na co dzień, to myślę, że nie uznałby tego argumentu, że to na czas koronawirusa, tak? Znaczy my, skoro widzimy, że system rok do roku ma pewną zapotrzebowania na testy, no to można dodać do tego 10%, można do tego dodać 20%, no ale efektywność każe nam nie mówić, utrzymujmy infrastrukturę na 100, 200 czy 1000 razy większą zapotrzebowanie. No a koronawirus jest właśnie takim gwałtownym zapotrzebowaniem 1000 razy więcej niż na co dzień i dlatego te systemy zdrowotne, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, nie wytrzymują takiego gwałtownego piku, ponieważ wszystkie systemy no, mają ten bufor, jak powiedziałem, no, kilkudziesięciu procent, ale nie mogą mieć kilkuset procent, bo to jest po prostu bardzo nieefektywne w utrzymaniu na co dzień. Z jednej strony wydamy z budżetu potężne pieniądze, no, które zapewne pożyczymy, z drugiej strony nastąpi duży spadek wpływów z podatków, w tym tego najważniejszego dla budżetu, czyli VAT-u. Ktoś już policzył, na jakie wpływy do budżetu możemy liczyć w tym roku? No, panie redaktorze, to są pytania, które wykraczają daleko poza dane, które mamy. To znaczy, dzisiaj jest tak, że ci matematycy, ekonomiści, którzy uwielbiają cyferki, mówią o prognozach, które ze sobą są w rozbieżnościach o rząd wielkości. To znaczy, niektórzy powiedzą, że nie wiem, utrzymamy jeszcze dwa tygodnie temu były takie prognozy, że utrzymamy wzrost dodatni. Dzisiaj mamy prognozy minus 5. To są bardzo duże rozbieżności. To prawda, tak. Z każdym kolejnym tygodniem. No ale wiadomo, chodzi mi o to, panie ministrze, że tych wpływów na poziomie po prostu 430 miliardów spodziewanych, planowanych jeszcze całkiem niedawno, ale owszem, w zupełnie innej sytuacji po prostu tych wpływów nie będzie. Zgoda, no jeżeli pije pan do tego, dlaczego przyjęliśmy ten wcześniejszy, czy projektowany wcześniej budżet, no to wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że ta dynamika jest na tyle duża, że uznaliśmy, że lepiej jest przyjąć, wiedząc oczywiście, że będzie potrzebna jego nowelizacja, ale lepiej go przyjąć i jeszcze chwilę poczekać, jeszcze zobaczyć, jakie to będą perspektywy i chyba ta nowelizacja też nie będzie jednokrotna ze względu na tą dynamikę, o której mówimy, więc tak naprawdę będziemy pewnie nowelizowali raz ten budżet, potem po jednym kwartale być może będzie konieczność nowelizowania go jeszcze raz. I to mówię zarówno może dodatnie, może ujemnie, w tym sensie, że może się okazać, że prognozy za miesiąc będą jednak gorsze niż to, co się okaże w sierpniu czy we wrześniu. Także tutaj ta nowelizacja na pewno będzie. Jeżeli pyta mnie pan o wpływy z podatków, to no, na pewno widzimy po marcu, że spadają, znaczy bardzo dobrze trzyma się ciągle handel, relatywnie budownictwo całkiem nie najgorzej, natomiast oczywiście są takie sektory, w których ta sprzedaż spadła 30-40%, no więc za tym także spadła konsumpcja w niektórych obszarach, także tutaj no, można spodziewać się dużych spadków rzeczywiście wpływów, jeżeli chodzi o podatek VAT. Obiecywaliśmy słuchaczom, ja obiecywałem, że zapytam o portal związany z tarczą antykryzysową. Ten portal już działa? Inauguracja była? Tak, panie redaktorze, nawet wysłałem przed audycją. Nawet pomyślałem sobie, że ze względu na uruchomienie tego portalu nasza kolejna rozmowa już będzie bezprzedmiotowa, no bo już wszystko, mam nadzieję, jest klarownie i jasno wytłumaczone. Jak sądzę, jeszcze sporo pytań wymyślę, także od razu umówmy się na następne spotkanie. Dobrze, bardzo chętnie. Adres tego portalu to jest gov.pl, czyli te strony rządowe. Chyba w trakcie tych fake newsów też jedne z bardziej wiarygodnych. gov.pl/tarcza-antykryzysowa, także łatwo zapamiętać. Proszę tam wejść. Próbowaliśmy zrobić tę stronę według takiej logiki frontem do klienta, to znaczy jak najbardziej staraliśmy się wczuć w potrzeby i pracowników, i firm i tak wyjaśniać te dość skomplikowane mechanizmy, żeby naprawdę dosłownie po przeczytaniu kilku zdań było wiadomo, o co chodzi w danym mechanizmie i łatwo można było wyszukiwać go pod kątem potrzeb poszczególnych osób. Na koniec, panie ministrze, jeszcze jedno pytanie od słuchacza, pana Jarosława. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Mam takie pytanie, ponieważ w tarczy antykryzysowej jakby nie są zawarte wszystkie mikroprzedsiębiorstwa. Dlaczego? Co ma pan na myśli, mówiąc, że nie wszystkie? Znaczy te, które zatrudniają od 1 do 9 osób, nie ma tam podziału na sektory. Tak, ale jakby nie ma mowy o ustawie o przedsiębiorczości. chyba nie do końca rozumiem, nie rozumiem pytania. Otóż jak dobrze pan wie, przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób w poprzednich 2 latach obrotowych są mikroprzedsiębiorstwem. Natomiast w państwa tarczy antykryzysowej jest mowa o zatrudnieniu na 29 lutego 2020. No przyznam, że ja też nie do końca rozumiem. Wielokrotnie ten wątek mikroprzedsiębiorców poruszaliśmy. Wiadomo, co by padło w ostatniej naszej rozmowie, to znaczy, że osoby zatrudniające do 9 osób, czy ja dobrze mówię, panie ministrze, proszę mnie korygować, chociaż już teraz na portalu te szczegółowe informacje są zawarte, nie muszą kierować się przychodami. Nie ma tam kryterium przychodowego. Nie ma tam kryterium przychodowego i są zwolnione z ZUS-u na 3 miesiące bez względu na to, jaka to branża i bez względu na to, jaki jest ich przychód w miesiącu kwietniu czy w marcu. Panie Jarosławie, w szczegółach polecamy portal. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Minister Krzysztof Mazur, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, był państwa gościem. To już 5 minut do godziny 18. Wspólnie słuchamy Trójki. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. To Basia. So strong, we are cruising.